Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Renta socjalna, o co między innymi walczą niepełnosprawni i ich opiekunowie, będzie wyższa. Za chwilę połączymy się z Sejmem. Bezrobocie w dół, najnowsze informacje za chwilę. Rosjanie świętują Dzień Zwycięstwa. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Ta wzrośnie i będzie równa tej najniższej w ZUS z tytułu niezdolności do pracy. To ponad 160 zł, czyli blisko 1030 zł miesięcznie będzie wynosić ta renta. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Jak na te decyzje zareagowali protestujący opiekunowie niepełnosprawnych? Najpierw powiem, że Sejm przyjął dwie ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwszą o rencie socjalnej oraz drugą wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób w znacznym stopniu niepełnosprawności. Z pierwszej ustawy protestujący są zadowoleni, z drugiej nie za bardzo, o czym mówiła jedna z matek, Iwona Hartwich. Jeżeli chodzi o ten drugi nasz postulat i wyrównanie tej renty socjalnej, to oczywiście to jest sukces tych osób protestujących tutaj na kafelkach od 22 dni. Ale proszę Państwa, wpychanie kolejnej ustawy, ta ustawa nie zagwarantuje, że będzie więcej rehabilitantów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła jeszcze przed głosowaniem na sali sejmowej, że nowelizacja realizuje długoletni postulat środowisk osób niepełnosprawnych. Szefowa resortu pracy dziękowała też posłom za merytoryczną dyskusję nad projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Bo taka dyskusja jest potrzebna, bo jeżeli kiedykolwiek nastąpi zmiana i ktokolwiek będzie przy władzy, to zderzy się z takim samym bardzo poważnym problemem, a my naprawdę od pierwszych dni próbowaliśmy te problemy krok po kroku rozwiązywać. Zaniechania nie macie prawa nam zarzucić, bo tego grzechu nie popełniliśmy. To jeszcze tylko dodam, że za ustawą o rencie socjalnej opowiedziało się 437 posłów. Jeden był przeciwny. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję z Sejmu, mówiła Małgorzata Naukowicz. Informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,3%. W porównaniu z marcem spadła o 0,3 punktu procentowego. Trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zeznania składa już były dyrektor Centrum Analiz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rafał Kowal. Później złoży je były funkcjonariusz ABW. Amber Gold powstała na początku 2009 roku. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. W połowie 2011 roku spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych JetAir, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 roku w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express. Linie upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 roku. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 roku. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła pieniędzy. W Moskwie, w wielu innych miastach także Rosji, parady wojskowe z okazji Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Największa parada tradycyjnie przeszła przez Moskwę. Jednak Rosjanie różnie oceniają obchody. Dla jednych jest ono najważniejszym świętem w całym roku kalendarzowym, dla innych podtrzymywaną przez Kreml grą propagandową. Pojawia się jednak coraz więcej głosów krytykujących Władimira Putina za przekształcenie Dnia Pamięci o ofiarach II wojny światowej w polityczną grę propagandową. Część rosyjskich historyków i publicystów przypomina, że koalicja antyhitlerowska w przeciwieństwie do Związku Radzieckiego toczyła walki z faszystowskimi Niemcami od początku wojny, czyli od agresji na Polskę w 1939 roku. Wspominają także o współpracy Stalina z Hitlerem i napaści Armii Czerwonej na Polskę. W ocenie opozycyjnego polityka Dmitrija Gudkowa tradycyjna parada Zwycięstwa nie jest już przedsięwzięciem kogokolwiek jednoczącym. Przez Plac Czerwony nie przejadą katiusze, ale balistyczne rakiety i inne obrzydliwe żelastwo. Napisał na swoim blogu rosyjski polityk. Im gorsze mamy stosunki ze światem, tym bardziej triumfalne są uroczystości, konkluduje Dmitrij Gudkow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara wybrzmią wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie trzeci koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Honorowy patronat nad całym cyklem objęła Rada Mediów Narodowych, mówi jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Bardzo Państwu gratuluję tej inicjatywy, nad którą z przyjemnością żeśmy roztoczyli patronat. Ja myślę, że to jest może w takiej trochę lżejszej formie, ale realizacja tego, co media publiczne powinny robić, czyli również element i zabawy, ale jednocześnie edukacji muzycznej.

Trochę nam się, przyznam szczerze, ten przytup rozwijał powoli, ale skutecznie, przyznają Państwo. Tak sobie postanowiłam i sobie, i Państwu przypomnieć YouTube dyskotek. 12 minut po 11, czas na piosenkę dnia. Dziś to utwór promujący płytę zatytułowaną Albo Inaczej 2, a na niej między innymi Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Fismol również i Monika Bożym oraz Piotr Zioła w piosence Nie mamy skrzydeł. Coś tobie i sobie. I tak przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od świata, gdzie ciszej jest. Życie ma inną treść, łatwiej o sedno i sens. Podaj mi rękę, a wskażę ci drogę. Powiek przypływa do ciała. Tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc. Wyżej od Piotr Zioła w piosence Nie mamy skrzydeł, to trójkowa piosenka dnia. Ładnie pachnie u nas na trójkowym korytarzu. Ktoś zrobił sobie przepyszną, aromatyczną kawę. A nóż widelec. Ale ja dziś nie o kawie. Baszko, słuchaj, to Barbara Marcinik zapytała mnie ostatnio, czy można jeść szparagi na surowo. Można. Ja jadłam tylko zielone na surowo, ale okazało się, że białe też są na surowo świetne. Nie trzeba ich gotować naprawdę i do tego będę Państwa namawiać, ale nie będę namawiać sama. Pomocnym będzie szparagowy fan Piotr Kucharski. Zacznijmy od początku. Białe czy zielone? Ja zdecydowanie wolę białe. A ja zielone. A proszę, to możemy się pospierać, które są lepsze. Fajnie, że są takie i takie. Dlaczego szparagów nie należy się bać? Albo inaczej, jak ich się nie bać? Ja myślę, że jeżeli ktoś się ich boi, to powinien zacząć od zielonych. Bo one są łatwiejsze w obsłudze. Ich nie bardzo trzeba obierać. Wystarczy odciąć te kilka centymetrów od dołu i wystarczy po prostu zjeść. Nie trzeba ich gotować. To cała otoczka wokół gotowania, na stojąco, przykryte, żeby główki nie były rozgotowane. Wiązać sznureczkiem. Co do minuty, woda z solą i z cukrem, bo będzie zapach. Bo za gorzkie. Ja generalnie nie gotuję w ogóle szparagów. Ja je duszę na patelni. One są o wiele lepsze. I białe, i zielone. I co się dzieje? Nie rozwadniamy tego smaku, tak? Nie rozgotowuje się. I szybkie to jest. No, nie robimy tego benedyktyńskiego sosu i tam wielkie po prostu rzeczy, które muszą być do szparagów. Prosta, szybka metoda na patelnię i są gotowe. Właśnie nie bójmy się, że one będą lekko surowe. No przecież to nie są ziemniaki. One nie muszą być ugotowane. Nie zaszkodzą nam. Nawet te białe, co nam się wydaje, że muszą być ugotowane. One są rewelacyjnymi po prostu warzywami. Mogą być zrobione wręcz, ja uważam, że muszą być takie wpółsurowe, bo wtedy są najsmaczniejsze. Lekko chrupią i ten smak jest taki wyczuwalny. Więc na patelni, ja już o tym mówiłam chyba 2 tygodnie temu, że tak pyszne są takie szparagi z patelni z odrobiną oliwy i z dodatkiem tego, co Państwo lubią najbardziej. Ja lubię dodawać do nich czosnek i rodzynki. Trochę soli, trochę czarnego, świeżo zmielonego pieprzu. No ale wracając do surowych szparagów. Jeżeli uda się Państwu kupić świeże, takie świeżutkie, one nie powinny mieć pochylonych tych główek za bardzo, powinny być jędrne, końcówki nie powinny być uschnięte, takie przyschnięte od początku. Tak można sprawdzać szparagi, czy są świeże, a białe, to jeszcze zdradzę sekret, sprawdzać najlepiej tak, żeby potrzeć jednego o drugi i jeżeli skrzypi, to są świeżo co zerwane, najświeższe i to takie z porannego zbioru, że tak się wyrażę. No więc jeżeli mają Państwo takie szparagi, pęczek takich szparagów, to proszę po prostu umyć je, wziąć jednego do ręki i chrupnąć. Chrupnąć szparaga, ugryźć po prostu i rozsmakować się i pomyśleć, co by Państwu do niego pasowało. Może masło, no masło na pewno pasuje do szparagów, no ale masło będzie ciepłe. To masło można wymieszać z odrobiną soku z cytryny i to już wystarczy. Świeżo zmielony czarny pieprz, który ja uwielbiam do tego i to już koniec. Cudownie do surowych szparagów pasuje na przykład parmezan. Oliwa też jest wspaniała. Kiełki albo pestki słonecznika. Jeżeli już chcemy zrobić jakąś bardziej bogatą sałatkę, cudowna będzie oliwa truflowa. Jeżeli mają Państwo dobrą oliwę truflową, to będzie fantastyczna. Albo zwykły, najprostszy sos vinaigre. Przepraszam, muszę przełknąć ślinę. Ja taki sos vinaigre robię bardzo prosto. To musi być coś kwaśnego, coś słodkiego i oliwa, czyli na przykład sok z cytryny, trochę miodu i oliwa, albo sok z cytryny, odrobina jakiegoś słodkiego, albo zamiast soku z cytryny, odrobina jakiegoś słodkiego octu i oliwa i już wystarczy. Białe szparagi obieramy jak marchewkę, a zielonych nie obieramy, za to odłamujemy im końcówki. Odłamujemy dlatego, że one pękają w tym miejscu, w którym powinny pęknąć. One nam podpowiadają, co w nich jest najlepsze. Odłamujemy. To są 3-4 centymetry, może bardziej 3, jeżeli nie chcą Państwo ryzykować łamania szparagów. Można je po prostu 2-3 centymetry od końca odciąć. I przypominam, białe wybieramy grube. Nawet 4-5 w pęczku. Te są najlepsze. To są takie szparagi premium. No a grube nie muszą, a zielone nie muszą być koniecznie grube. Takie grubości palca wskazującego będą bardzo dobre. Proszę chrupać na surowo. Jeżeli nie tak po prostu, to bardzo dobrze jest je pociąć w takie wstążki obieraczką do warzyw. No i wtedy sałatka, winegre i tak dalej, to wszystko, o czym mówiłam. Szparagi jako doskonała przekąska do pracy. Kupujemy pęczek, myjemy i chrupiemy cały dzień. Proszę chrupać, bo ten sezon szparagowy jest bardzo krótki. Zapraszamy do reklamy.

can see whomever I choose. Oh, oh, oh, oh. I can eat my dinner in fancy restaurants, but nothing, I said nothing can take away. Nucili państwo, ja trochę. Tu trójka, jest w pół do dwunastej. Czas na lekcję. Michał Margański. Dziś wracamy, drodzy państwo, do szkoły. Na lekcję fizyki. Wszystko po to, aby przy pomocy zjawiska fizycznego zwrócić uwagę na otaczające nas dźwięki, co mam nadzieję troszkę podkręci naszą percepcję i w konsekwencji da większą świadomość słuchania. Nauka, słuchania. Dorzucam kolejny kamyczek do naszej przygody ze świadomym słuchaniem, a wszystko za sprawą zjawiska towarzyszącego nam właściwie codziennie, kiedy tylko wyjdziemy z domu. Kiedyś na wiosnę w naszych miastach słychać było ptaki. Dziś wiosnę zwiastują szybko mknące motocykle. A jak brzmi jadąca w naszym kierunku na sygnale karetka pogotowia? Czy zwrócili państwo uwagę, co dzieje się z dźwiękiem, kiedy pojazd nas już minie? Rzeczywiście w tym dźwięku bardzo dużo się zmienia. To, co się zmienia, to jest jego częstotliwość. Mówi Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik. Żeby zrozumieć, co dokładnie zachodzi, musimy się zastanowić, jak powstają dźwięki. Dźwięk powstaje w momencie, kiedy coś wibruje. Możemy to bardzo łatwo sprawdzić, kładąc sobie dłoń na krtani i mówiąc na przykład a. I poczujemy wyraźne drgania. Jeżeli spróbujemy zrobić podobną rzecz, ale powiedzieć to bardziej basowo, takie o, może uda nam się wyczuć jakąś delikatną różnicę. Ta różnica to będzie częstotliwość drgań. Wysokie dźwięki, tak jak w ariach operowych, odpowiadają bardzo dużej częstości drgań. Niskie dźwięki odpowiadają małej częstości drgań. No, tylko jak to ma się do naszego motocykla, który robi, jak dobrze wiemy, iuuu. Ma się to w ten sposób, że kiedy motocykl zbliża się do nas, to w każdym momencie, kiedy emituje taki dźwięk, zanim da nam kolejny dźwięk, będzie już odrobinę bliżej. Więc wszystkie te dźwięki będą bardzo blisko siebie. Motocykl dociera do nas i zaczyna się oddalać. Emituje dźwięk, ale zanim znów kolejne drganie nastąpi, motocykl zdąży się odsunąć. Więc pomiędzy kolejnymi drganiami będzie upływało więcej czasu. Dlatego zbliżające się do nas przedmioty, które wydają dźwięki, będą brzmiały wyżej. Te, które się od nas oddalają, będą brzmiały niżej. Oczywiście w przypadku dźwięków te drgania następują bardzo szybko po sobie. Setki, tysiące razy na sekundę. W związku z czym dopiero przy dużych prędkościach możemy zauważyć ten efekt. Jeżeli biegnie do nas kolega, krzycząc, wołając do nas, pewnie nie usłyszymy różnicy. Ale przy samochodzie czy motocyklu, który jedzie kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, wystarczy to już, żebyśmy usłyszeli właśnie to typowe wią. I to wią. Zanim motocykl nas minie, słyszymy dłużej niż kiedy już będzie się oddalał od nas. To może wynikać już z tego, w jaki sposób odbieramy dźwięki wysokie i dźwięki niskie. Jest to już w zasadzie część związana z psychologią naszego słuchu i tego, że dźwięki wysokie wydają nam się głośniejsze. Też zakres naszego słyszenia w tych wyższych częstotliwościach często będzie nieco szerszy. W związku z czym ten wysoki dźwięk będzie nam łatwiej usłyszeć i do tego jeszcze odfiltrować od szumu miasta niż niski dźwięk w momencie, kiedy motocykl się oddala. W istocie natężenie dźwięku będzie takie samo, niezależne czy motocykl jest 200 metrów przed nami czy 200 metrów za nami. Ale w połączeniu z tym, jak zmieni się nasza odbierana przez nas częstotliwość dźwięku, rzeczywiście wrażenie może być takie, że dźwięk raz będzie głośniejszy, a raz mniej głośny. Czy ja dobrze rozumiem, że ten motocykl zbliżający się do nas poniekąd pcha ten dźwięk? Można powiedzieć raczej, że ten motocykl dogania dźwięk, który wydał przed chwilą. I każda kolejna górka fali będzie nieco bliżej tej, która już została wysłana w naszą stronę. Ot, prosta historia, fachowo i naukowo nazwana efektem Dopplera. Uważny słuchacz Michał Margański zwrócił naszą uwagę na zupełnie niezwykłe zjawisko, które tak na co dzień możemy słyszeć. Bardzo dziękujemy. Two weeks away feels like the whole world should have changed, but I'm home now. And things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack. Try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time. I don't have time, time. I've still got sand in my shoes, and I should run a bath and then clear up the mess I made before I left here. Try to remind myself that I was happy here before I knew that I could get on a plane and fly away from the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can watch the sunset and take my time. Take all our time, time, time. I've still got Dido, Sand in My Shoes. 21 minut zostało do południa. My tak powoli, co prawda, ale jednak już finiszujemy, więc ja wykorzystam jeszcze tę chwilę na to, żeby przypomnieć Państwu, to dziś wystartował nasz trójkowy konkurs Talenty Trójki. To konkurs dla młodych twórców. Wszelkie informacje na stronie talenty.polskieradio.pl. Szukamy interesujących, obiecujących młodych twórców, tych, o których jeszcze może Państwo nie mieli okazji usłyszeć, no bo jeszcze przygotowują wystawy i prace dyplomowe, ale to ci, na których warto zwrócić szczególną uwagę. Na nich czekamy, zgłaszać mogą instytucje kultury, uczelnie artystyczne. Czekamy na zgłoszenia do zagubiłam się. Także proszę wysyłać jak najszybciej, żeby termin nie minął. Uroczysta gala 10 września. Wszelkie informacje powtarzam na stronie radiowej talenty.polskieradio.pl. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą 17 minut zostało do południa. My już powoli mówimy do widzenia. Przed nami jeszcze tuż przed południem Ryk Kamiennego Lwa, czyli trójkowa lektura. Kolejny odcinek czytają Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz. Zaprasza Baszka Marcinik. Dziękujemy za dziś. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you've lost that weight and you keep your firm body. Janusz Majewski. Ryk Kamiennego Lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rafał, korzystając z pięknego dnia, postanowił przejść się po mieście. Rozmowa z dowództwem odbyła się w okolicach opery, więc pierwsze kroki skierował ku wałom hetmańskim, by tam zasiąść na ławce i ogrzać się na słońcu. Wyszedł z ulicy Sykstuskiej na Legionów i nagle go zamurowało. Fragment 12. Po drugiej stronie ulicy zobaczył Lenkę. Szła szybko, zaaferowana. Chciał ją dogonić i o mało nie wpadł pod tramwaj. Cofnął się więc na chodnik i niecierpliwie czekał, aż ten przejedzie i odsłoni mu widok. Ale kiedy to się stało, Rafał zobaczył, że Lenki już tam nie ma. Przebiegł na drugą stronę, wypatrując jej wszędzie, ale daremnie. Zniknęła. Zajrzał do jednej, drugiej bramy, wbiegł w ulicę Dzieduszyckich. Nigdzie ani śladu. Zniechęcony zawrócił na deptak. Padł zmęczony na ławkę i zastanawiał się. Może to tylko urojenie, ale jeśli to była naprawdę ona, to dobra wiadomość. Żyje, istnieje. Postanowił zajrzeć do docenta Kiraniego. Może są nowe wiadomości. Z satysfakcją skonstatował, że bez trudu znajduje drogę starymi uliczkami do rynku i skierował się w stronę ratusza. Przeszedł koło dwóch kamiennych lwów, strzegących jego bramy, salutując im palcem do ronda kapelusza i wszedł do sieni. Z przykrością stwierdził, że miejsce portiera było puste. Sobowtór cesarza zniknął. Zapukał do pokoju archiwum i wszedł. Tym razem nie zastał tam ani jednego interesanta. Tylko stary archiwista siedział w kącie, pochylony nad aktami. Kiedy podniósł głowę, aby spojrzeć na wchodzącego, jego cwikiery zabłysły na moment w mroku. Mimo to Rafał odniósł wrażenie, że docent Kirani popatrzył na niego z przerażeniem. Dlaczego? A, to pan. Dźwignął się z krzesła i podszedł szybko do barierki. Są jakieś wiadomości? Właśnie zamierzałem zadać panu to samo pytanie. Mężczyzna zmieszał się. A, tak, tak. Właśnie. Niestety nie ma. Chociaż właściwie jest to. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni surduta i wydobył pocztówkę. Przyszła przedwczoraj. Rafał obejrzał kartkę z widokiem ratusza w Tarnowie. Na odwrocie skreślono parę słów. Pozdrowienia z Tarnowa. Lenka. PS. U mnie wszystko w porządku. To jej pismo? Bez wątpienia. Dlaczego pan pyta? Zaniepokoił się archiwista. To pytanie rutynowe, więc mamy pewność, że sama to napisała? A czy nadała? Rafał przybliżył kartkę do oczu, spoglądając na stempel. Tarnów 1-27-06-1942. Przyszła przedwczoraj? Tak. Poczta teraz szybko chodzi. Jak za CK Austrii. Boją się Niemców. Nie, Niemcy lepiej organizują pracę. To prawda, przyznał docent. Ale jest możliwe, że ktoś wrzuci rano list w Tarnowie, wsiądzie do pociągu i wyprzedzi go, prawda? Zapytał Rafał, spoglądając na archiwistę, któremu nagle rozszerzyły się oczy ze zdumienia. Oczywiście, przecież to niedaleko, ale... Bo wydawało mi się, że przed chwilą widziałem ją na ulicy. Kogo? Helenę? Zawołał z niedowierzaniem docent. Niemożliwe. Pewnie widział pan kogoś podobnego. A dlaczego niemożliwe? Bo by zaraz tu przyszła. A ja musiałbym zawiadomić naczelnika. Odparł Kirani z pełnym przekonaniem służbisty. To on już wie, że ona nie przychodzi do pracy? Tak, zauważyli to. A, właśnie. Coś przypomniało się Rafałowi. Dzisiaj nie widziałem tego starego portiera. Nie żyje. Wczoraj umarł. Co się stało? Wpadł tu jakiś pijany gestapowiec i na jego widok zrobił awanturę, że ten parodiuje cesarza Franciszka Józefa. Że to jest obraza majestatu i on jako Austriak na to nie pozwoli. Wydobył pistolet i oddał kilka strzałów. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie pogrzeb. Same nieszczęścia, same nieszczęścia. Niech pan pójdzie na ten pogrzeb, powiedział Rafał. Jeśli panna Helenka jednak jest we Lwowie, na pewno też przyjdzie. Archiwista spojrzał na niego czujnie, a gdy żegnali się uściskiem dłoni, w jego oczach czaił się wyraźnie cień lęku i obawy. Rafał wyszedł na zalany słońcem rynek. Przekupki sprzedawały kwiaty i pierwsze czereśnie, powiązane w małe pęczki za kilka groszy. Kupił parę i poszedł opłukać pod studnię, a potem usiadł na murku i zaczął jeść. Wyrzucił pestki, podniósł wzrok I wtedy zobaczył starego archiwistę wychodzącego z ratusza. Szedł zgarbiony, przygnębiony, ledwie powłóczył nogami. Rafał z nawyku skrył się za słupem ogłoszeniowym i z daleka obserwował docenta Kiraniego. Ten podszedł do jednej z przekupek i chwilę z nią rozmawiał. Z gestów widać było, że się znają. Kupił coś, po czym ruszył w stronę katedry. Rafał, pchnięty jakimś zawodowym impulsem, ruszył za nim. Gdy archiwista zniknął za rogiem Halickiej, Rafał przyspieszył, aby skrócić dystans i nie stracić go z oczu. Zdążył w samą porę, bo tamten skręcał już w ulicę Boimów. Tu gdzieś przecież mieszka. Przypomniało się Rafałowi i faktycznie zobaczył, że docent Kirani wchodzi w jedną z bram. Rafał przystanął i zamyślił się nad życiem tego zatabaczonego starego kawalera, dziwaka, zamykającego się w swojej ponurej zagraconej norze, pichcącego sobie na kuchence cienkie zupki, zasychającego coraz bardziej w rozpaczy swojej samotności, na którego spadł cios. Jedyny jasny promyk w jego życiu zgasł. Pokiwał głową zasmucony, ruszył i szybko zniknął za rogiem. Wrócił do domu, otworzył drzwi balkonowe i wyszedł na taras na dachu budynku. Przydałby się leżak albo jakiś fotel, bo miejsce było zaciszne, stworzone do odpoczynku. Postanowił zapytać o to gospodarzy i miał już zamiar wrócić do pokoju, kiedy jego wzrok padł na podwyższoną część dachu pokrywającą strych. Zauważył tam trzy włazy, podczas gdy na strychu znajdowały się tylko dwa, w tym jeden oszklony. Zaciekawiony postanowił to sprawdzić. Przystawił sobie drabinkę opartą o komin, wspiął się i otworzył klapę szklanego włazu. Wyjrzał na zewnątrz i zobaczył dwa kolejne wejścia. Podciągnął się na rękach, wylazł na dach i podszedł do drugiego. Otworzył je i zajrzał do środka. Pomieszczenie było zbyt niskie, by w nim stanąć. Dało się najwyżej ukucnąć albo położyć się. Zwłaszcza, że leżał tam materac, nakryty szarym kocem i poduszka bez poszewki. Obok zauważył pusty kubek i starą książkę ze zniszczoną okładką. Rafał położył się na dachu i nie bez trudu jej dosięgnął. Okazała się podręcznikiem chemii, wydanym nakładem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Obejrzał ją i odłożył na miejsce, zamknął właz, po czym wrócił do garsoniery. Drgnął zaskoczony. W kącie pokoju stał mały Ludwik, syn gospodarzy, z miseczką porzeczek w rękach. Mama powiedziała, że pan lubi poziomki, więc pomyślałem, że może też i porzeczki. Nasza Hela przyniosła dziś rano. O, dziękuję. Jakie piękne. Podziękuj mamusi. Dobrze, podziękuję. Wiesz, wyszedłem na taras i pomyślałem sobie, że dobrze by było mieć tam jakiś leżak, hamak. Szukałem na strychu, ale nie znalazłem. Zapytasz mamy? Leżaki są w komórce w ogrodzie. Powiem mamie, że pan by chciał. Dziękuję. Rafał zaczął jeść porzeczki, a że chłopak kręcił się niespokojnie, jakby chciał coś powiedzieć, zagaił go. Coś ty trapi, Ludwiku? Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Proszę!